Sommer solen skinner i dit skyldne hår. Du er så kær og så fager, som brud du er træstår. Alderdommens rynker viser sig nu på din kind. Men dine øjne og lyse minder fylder hver dag i mit sind. Men dine øjne og lyse minder fylder hver dag i mit sind. For glem mig ej og roser bindes til en krans. Jeg er godt lagt i din arme i denne stille vans. Årene er gået, en tåre jeg ser på din kind. Som da jeg skar dit navn i bakken under den blomstrende lind. Som da jeg skar dit navn i bakken under den blomstrende lind. Kære, jeg vil tage